Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene.